NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. In Frankrijk staken veel docenten vandaag uit protest tegen het coronabeleid van president Macron. Die schepte deze week op dat Frankrijk van alle landen de scholen het meest openhoudt. De onderwijsbonden vinden de prijs daarvoor veel te hoog. Rond deze tijd begint het overleg met de meest betrokken ministers van het nieuwe kabinet over de coronamaatregelen. Gisteren heeft het Outbreak Management Team daarover een advies gegeven. Morgenavond is er weer een persconferentie. Milieudefensie wil dat de grootste en meest vervuilende bedrijven in ons land snel met een haalbaar klimaatplan komen. Volgens de organisatie is er nog 8 jaar de tijd om onherstelbare schade door klimaatverandering te voorkomen. In Israël zijn 2 soldaten omgekomen door eigen vuur. Het gebeurde bij een controle in de buurt van een militaire basis in de Jordaanvallei. Ze werden door hun collega's aangezien voor vijanden en openden daarop het vuur. De Servische tennisser Novak Djokovic is vooralsnog ingelood voor de Australian Open. Toch is het nog altijd onzeker of hij wel mag deelnemen. Het bewijs dat Djokovic bij zich droeg dat hij recent een coronabesmetting had doorgemaakt bleek niet voldoende voor een medische vrijstelling. Het weer nog. De dag begint op veel plaatsen met mist. Vooral in het oosten en zuiden kan die hardnekkig zijn. In het noorden is de grootste kans op zon. Daar kan het nog 8 graden worden. In de mist blijft het kwiksteken op 3 graden. Dit is Tim Schaap met de ANWB-verkeersinformatie. Inderdaad, in de zuidelijke helft van het land komt nog altijd dichte mist voor. Hou daar rekening mee als je de weg op gaat en let goed op dat je de juiste verlichting voert. Wat daarnaast nog opvalt onderweg is onder andere de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Voor Purmerend Noord, 5 kilometer file, want daar is een ongeluk gebeurd. Weg is daar net weer vrijgegeven. Hou daar nog rekening met 20 minuten vertraging. Ook oponthoud op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Daarvoor Hardingsveld-Giessendam nog 5 kilometer file na een vrachtwagen met een klapband. Daar is nog altijd de rechterrijstrook dicht. Je vertraging is daar 1/2 uur. En tot slot nog altijd de A10 aan de zuidkant van de Ring van Amsterdam. Eerder vandaag verloor een vrachtwagen daar meerdere betonblokken. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht bij knooppunt de Nieuwe Meer. En daar heb je last van als je vanuit Amsterdam Zuidoost onderweg bent richting Schiphol. De vertraging is daar fors, ruim 3 kwartier. Je kunt dan ook het beste omrijden via de A9. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Ze zijn zojuist dus begonnen. De nieuwe, meest betrokken ministers in ieder geval die overleggen over het OMT-advies. Kunnen ze meteen vol aan de bak, want de druk om te versoepelen wordt groter en groter. Onze spraakmaker is vanochtend theaterproducent en presentator Albert Vlinde. Goedemorgen. Ik wilde eerst zeggen fashionably late, maar je bent gewoon een man van de klok. Ik zit hier. Ja, precies. Ik kon hem niet maken, nee. Time management, hè. Nou, exact, hier komt hij binnen. Paul Reumer, die zat hier ook al. Die hoorde u natuurlijk net al, hoofd Radio en TV bij Talpa. Die zat al 1/2 uur te wachten netjes. Hij bereidt je echt helemaal voor. Tot tanden gewapend, ja zeker. Albert, kan in jouw ogen, je hebt natuurlijk ook belangen vanuit de theaterwereld, maar ja. Kan een overheid überhaupt nog op een geloofwaardige manier een lockdown volhouden? Nee. Ja, daar ben ik heel reeds. Ik vind het echt. Ik vind de laatste lockdown echt een lockdown te ver. En ik hoop dus dat er morgen op die schede teruggekeerd wordt. Dat wil niet zeggen dat alles vol open moet. Laten we dat even helder wezen. Maar het lijkt net of het woord intelligent uit de lockdown, dat we die kwijt zijn geraakt de afgelopen maanden. Jij zou de intelligentie graag bij de overheid dan terugzien. Heel graag. Zo voelt heel dat. Graag. Ja. Want ja. Paul Reumer, gisteren hadden we het in Stand.nl hier ook even over. En toen was er ook iemand die zei, ja, het feit dat de publieke opinie nu anders is en er steeds door veel partijen meer druk wordt op uitgeoefend, dat mag niet een reden zijn om tot een beslissing over te gaan. Nou, dat op zichzelf is natuurlijk waar. Hè? Want stel je nou voor, ik ben blij dat ik de overheid niet ben en dat besluit moet nemen, maar stel je nou voor dat die Omicron-variant wel heel erg ziekmakend was geweest en er nu 5000 mensen in de IC hadden gelegen. Dan had de publieke opinie geweest, die overheid het veel te vroeg de teugels laten vieren. Die hebben we namelijk ook wel gehoord. Hè? Mm-hmm. Dus ik denk, je kan dit eigenlijk per definitie niet goed doen als overheid. Maar waarom zo lang volhouden, dat begrijp ik niet. Dus het heeft een maand geduurd. Alle landen om ons heen zijn open. Ik ben veel in Maastricht. Ja. Het lijkt alsof Den Haag denkt, als we de winkels in Nederland dicht doen, dan kunnen mensen niet winkelen. Nou, in de grens is iedereen erachter. Ja. Dus dan denk ik, waarom hou je dit 4 weken vol en zeg je niet net 2 weken, oh, alle signalen zijn toch anders. Hebben ze ook beloofd eigenlijk, ja. Hè? We gaan tussentijds toch versoepelen. Is nooit gebeurd. Nee, omdat ik denk dat de signalen vanuit, laat me zeggen, het OMT en de wetenschap niet zodanig zijn geweest van, er is niks aan de hand, hoef je geen zorgen te maken. Ik denk dat ze zich nog steeds oprecht zorgen maken. Maar waarom dan als enige land van de hele wereld? We zijn wel analyses op losgelaten dat er een relatief latere boostercampagne was, dat wij een relatief kleinere IC-capaciteit hebben. Dat soort dingen allemaal. Heb je daar al van gehoord? Een spookbooster. Nou, ik ben dus gevaccineerd. Ik werd gebeld. Ik zou 4 januari gevaccineerd worden. Ik werd gebeld dat ik voor 31 december moet. Daar alle 60-plussers hoor. Maar dus ik ook in Maastricht geboosterd. Ik heb een prik gehad. Die is nooit in mijn coronacheck terechtgekomen. Oh. En niemand kan hem vinden. Dus ik heb een spookbooster. Dus staat wel bij de GGD dat die dat mijn afspraak geweest is. Maar je hebt niet een bewijsje meegekregen ook. Niks. Hé, dat heb ik weer. Ja. Oh. Dus als er iemand van de GGD luistert, los dit op. Je moet je gele boekje meenemen en een stickertje vragen. Ja. Goed, voordat we helemaal afdwalen, ja, gaan we even terug naar waar we het over hadden. Het wordt het meteen de Albert Verlinde Show. Zo werkt dat. Ik wou niet zeggen, die zendtijd die regel je maar voor jezelf ergens anders. We gaan wel door eigenlijk op die druk die wordt uitgeoefend. En dan in de vorm van gemeentelijke ongehoorzaamheid, zoals wij het vanochtend even noemden. Want verschillende gemeentes hebben laten weten om wel gewoon die winkels te gaan openen als de overheid tot iets anders zou besluiten. Maar ook rondom het gas. De Groningse gemeenteraad heeft een motie aangenomen die ingaat tegen de plannen van het kabinet. Een kwart van de gemeenten die hebben de bijstandsregels zelfstandig al veranderd voordat Den Haag het doet. Kortom de stelling, gemeenten mogen best hun kont tegen de krip gooien. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Niet alleen de sectoren die nu gesloten zijn, maar ook burgemeesters en verschillende provinciebesturen laten van zich horen. Zo schreef het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel. Dat het ook steeds moeilijker te handhaven valt. Ook burgemeester Schuiling van Groningen. Deze vorm van de lockdown niet meer werkt. Burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. We ook niet langer ook bereid zijn om van lockdown naar lockdown te hoppen. De burgemeester uit Bergen deed dezelfde oproep om winkels te openen. Ook al. Ik heb het gedaan naar aanleiding van mijn collega in Barneveld. Maar in Valkenburg gaan ze op de dag zelf al open. Met toestemming van de burgemeester. Gemeente Oude IJsselstreek zaterdag niet gaat handhaven. De overheid zet natuurlijk een sociale norm. En als dan gemeentes zich niet meer aan de maatregelen zouden houden, dan is de geest uit de fles. Ja, vanuit de gemeente Oude IJsselstreek kregen we ook al een reactie van een van onze luisteraars, Everard Kemperman. Die zei, een gemeente die nu de kont tegen de krip gooit, is ook mijn gemeente. En daar ben ik trots op de burgemeester Otwin van Dijk. Natuurlijk hangt het af van de situatie, maar in dit geval vind ik het gerechtvaardigd. Waarop Hans Nachtegaal vanuit de community van spraakmakers reageerde van ja, het is wel lastig, want waar ligt dan uiteindelijk de grens? Ik bedoel, gaan vervolgens provinciale staten eigen koers vervaren? Nou, we zien nu al een provincie Overijssel die natuurlijk al rondom het coronabeleid uitspraken heeft gedaan. En gaan we dan uiteindelijk verhuizingen zien omdat het veel aantrekkelijker is om in jouw situatie in een bepaalde gemeente te wonen? Ik neig naar centrale regels en centrale handhaving. Albert Verlinde, jij bent ook raadslid in Vught. Ja. Zeg je van nou, vanuit de gemeente mag je best wel eens die vuist maken richting Den Haag en daar ook naar handelen? Ja, denk het wel. Er wordt wel heel makkelijk vanuit Den Haag steeds gezegd dat de gemeentes dat maar moeten doen. Ik vind Groningen echt een geval apart. Hè. Ik bedoel, dat is natuurlijk een afspraak die er gemaakt is. Geen gas meer en vervolgens dan lap je dat aan je laars. Dan vind ik alleen maar dat een gemeenteraad het volst recht heeft om daar tegen een opstand te komen. Maar ik vind echt dat je van jezelf moet laten horen. En dat je ook duidelijk moet maken. Ja, je kunt allemaal roepen op je apenrots dat dit een goed idee is. Maar wij lopen tegen de dagelijkse praktijk aan. Mm-hmm. En het is gewoon niet te handhaven. Tegelijkertijd zou je toch zeggen, als het zeker, er zitten natuurlijk lokale partijen die niet vertegenwoordigd zijn in Den Haag. Maar er zitten ook veel partijen, met name de gevestigde politieke partijen, nou, bijvoorbeeld je eigen VVD ook, ja, dan moet je toch eigenlijk over kunnen brengen aan die volksvertegenwoordigers in Den Haag. Dat is wat je heel vaak roept. Stemmen. We hebben in maart niet in Vught, want we hebben tussentijds verkiezingen gehad, maar we hebben in maart hebben gemeenteraadsverkiezingen en vaak is een argument om op een landelijke partij te stemmen dat die lijnen lopen. Ik heb toevallig de ervaring, geen goede ervaring in Vught, waar we de EBI hebben, hè, die gevangenis, mm-hmm, waar al die transport iedere keer zijn, waar de taakjes van deze wereld zitten. Dat is levensgevaarlijk. Daar ben je jaren mee bezig, ook als VVD-burgemeester, ook als VVD-fractie, om een contact met een VVD-minister daarover te krijgen. En uiteindelijk is het gelukt. Maar dat mag zo kort echt zijn wel die lijntjes niet. Ja. Nee. Ja. Paul Reumer, is het een glijdend vlak? Nou ja, om te beginnen te zeggen, het is heel begrijpelijk dat het hele MKB in Nederland, iedereen met een winkeltje of een restaurantje of een kledingzaak of whatever, die mensen zijn, iedereen is in grote nood. En de noodzaak om open te kunnen gaan en gewoon je winkel en je leven en je werk op te kunnen pakken is natuurlijk enorm hoog. En die druk komt natuurlijk terecht, is een lokale druk, bij de lokale bestuurders. Dus dat dit gebeurt en dat er een gevoel van burgerlijke ongehoorzaamheid ontstaat, is zo te begrijpen. Alleen, als je eraan toegeeft, is uiteindelijk het hek van de dam. De hele democratie, onze hele rechtsorde, hangt aan elkaar van het systeem wat we hebben. En het systeem is nu eenmaal dat wij kiezen. Er is een landelijke regering en die bepaalt de regels. En als je dat loslaat, nogmaals, hoe begrijpelijk de emotie en de drang ook is, ja, waar eindig je dan? En maar dan zeg jij dan selectief mag je het wel doen als de echte nood heel hoog is, of überhaupt niet? Nee, ik vind dat je het ook selectief niet. Uiteindelijk moet je het niet willen. Maar wordt de stem dan wel genoeg gehoord? Ik bedoel, nee, als je kijkt naar de winkel, snap je, dan denk ik, is wel lang genoeg gepraat en nagedacht. Ik heb eens het idee dat we zo decadent geworden zijn in Den Haag met zoveel geld, alsof er automatisch gedacht, ach, dat lost geld wel op. Ja. En ik denk gooi je de compensatie tegenaan. Ja, dat vind ik wel een angel. Dat er heel makkelijk gezegd. Zo is letterlijk gezegd door Hugo de Jonge over de theatersector. Ach, dat is klein geld. Dat wordt wat extra bij is opgelost. Nee, is belachelijk. Nee, dus dat het fout gaat, dat is helder. En dat er iets anders moet gebeuren, dat is ook helder. Alleen datgene wat er moet gebeuren, in mijn ogen, moet wel uiteindelijk vanuit Den Haag komen. En we moeten maximale druk daarop zetten om te zorgen dat zij daar de goede dingen doen. Maar vervolgens zeggen, ja, we trekken ons er niet meer aan. Je creëert een verkeerde dynamiek en je lost het probleem niet op. Nee, ik denk dat je het probleem alleen maar heel veel groter maakt, omdat je dan überhaupt niet meer kan sturen. En dan, want de ene gemeente doet dit, de andere gemeente doet dat. De laatste volgende in de krant, hè, de bioscopen hier zijn dicht, dus wat gaan we doen? We gaan in Duitsland naar de bioscoop. Ja, dat soort dingen ga je dan krijgen. Ja. En dat helpt volgens mij ook niet. Maar dan mag de regering van tevoren er wel wat meer over nadenken. En ik denk, als misschien is het goed dat het signaal opgepakt wordt, dat automatisch bij besluiten meegenomen wordt, maar jongens, maar heeft dit draag en kunnen we dit doen? Ja. Ja. Want dat gebeurt volgens mij nu niet. Nou ja, is in het verleden natuurlijk wel. De burgemeesters komen ook altijd bij elkaar. En geven ook advies aan de centrale overheid natuurlijk in Den Haag. Maar het correspondeert lang niet altijd met elkaar, die adviezen. Steeds minder, zeker, lijkt wel. Arie Dijkstra, een psycholoog, die zei vanochtend bij Astrid in het Radio 1 Journaal. Den Haag kijkt naar de modder en de gemeenten staan daar met de poten in. En daar zit ook precies het verschil waarom men nu reageert zoals er gereageerd wordt. Peter Heikoop is wethouder in Dordrecht en bestuurder ook van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Meneer Heikoop, goedemorgen. Goedemorgen. Terug in het gereel, als we naar Paul Reumer luisteren. Geen burgerlijke of gemeentelijke ongehoorzaamheid. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Want wat u net aangeeft, het Rijk kijkt naar de modder en de gemeente staat middenin. En daar hebben wij elke dag mee te maken. En kijk, we hebben volop grote gezamenlijke uitdagingen. Ik hou me dan vooral bezig met de sociale zekerheid, de participatiewet. Maar ook op het gebied van wonen en klimaat moet er heel veel gebeuren. En we zien dat het kabinet in de afgelopen periode, nou ja, bepaald niet fraai gepresteerd heeft ten opzichte van haar inwoners, de burgers, maar ook ten opzichte van gemeenten. En die gelijkwaardigheid is ook echt ver te zoeken, ook weer in het nieuwe coalitieakkoord. Ja, en dat vraagt eigenlijk wel enige burgerlijke ongehoorzaamheid van gemeenten om toch het goede te kunnen doen voor onze inwoners. Want als het gaat om die bijstandsregels, jullie zijn een van de gemeentes die bijstandsregels al hebben versoepeld. Al jaren eigenlijk gaan jullie daar soepeler mee om. Zit daar dan een heel traject aan vooraf dat je wel probeert om Den Haag ervan te overtuigen dat moet? Of zeg je van, nou, dit zijn de regels in Den Haag, maar wij regelen het, wij weten het in Dordt beter, dus wij regelen het zelf wel? Ja, het zijn eigenlijk twee dingen. Kijk, in de praktijk, gewoon in contact met onze inwoners, zien wij dat die wet niet deugt. Dus dat het ten koste gaat van de goede dienstverlening aan onze inwoners. Dus dan ga je al proberen de goede dingen te doen, in plaats van die wet heel strikt te volgen. Dat hang je niet aan de grote klok, want ja, dan krijg je weer allerlei gedoe met het kabinet, met sociale zaken, met rechtmatigheid en dergelijke, maar je probeert wel het goede te doen. Maar daarnaast, heeft u helemaal gelijk, sturen we brandbrieven, hebben we bestuurlijke overleggen, hebben we optredens in de media. Want we zien allemaal dat het niet deugt. En ook bij het kabinet ziet men echt dat deze wet niet deugt. Maar er worden ronde tafels georganiseerd. Ja. Nou, dat is allemaal mooi, maar uiteindelijk moet echt die wet veranderen. En ook de Kamer heeft daar een stevige motie over ingediend, al bijna een jaar geleden. Maar er gebeurt nog te weinig. Het is nog niet geregeld, maar de motie is inmiddels wel aangenomen. Dus ik neem aan dat dat nu door het nieuwe kabinet wel opgepakt gaat worden en geregeld gaat worden. Men zegt dat duurt gewoon te lang en dus doen wij het. Oh, ik zie Paul Reumer kijken. Nou, vergeet het maar. Nee, maar was dat nou waar? Hè? Als je denkt, als er een motie ingediend wordt, dat de minister het gaat uitvoeren. Ik heb ook persoonlijk een aantal gevallen gehad waarin aangenomen moties met de volledige meerderheid van de Tweede Kamer gewoon genegeerd worden. En dat is, als we het hebben over nieuwe bestuurscultuur, nieuwe politiek, dat mag je aantrekken. Want als de Tweede Kamer in meerderheid iets vindt, dan kan het niet zo zijn dat de regering zich daar niks van aantrekt. Nee. Want dat is namelijk hoe het zou moeten werken in een gezonde democratie. Ja. Meneer Heikoop, is het op het moment dat u dan zegt, we hebben alles geprobeerd en we nemen nu nemen wij gewoon zelf die beslissing. Wordt dat op een gegeven moment dweilen met de kraan open? Met andere woorden, verander je daarmee het probleem dat men in Den Haag jullie niet goed hoort? Ja, we hopen uiteindelijk dat de wal het schip wel doet keren. Kijk, er komen steeds meer schrijnende verhalen. En dan wordt er ook al gezegd van, ja, gemeenten moeten maatwerk toepassen en dergelijke. En dat proberen wij ook steeds meer te doen. Maar op het moment dat gemeenten, de rechtbanken, de Centrale Raad voor Beroep allemaal zeggen van, joh, deze wet deugt niet, dan moet je echt de fundamenten aanpassen. En daar is de Tweede Kamer voor nodig. Dan moet het kabinet met een voorstel komen om die wet te wijzigen. En in het nieuwe coalitieakkoord staat er wel iets van wat wijzigingen over de kostendelersnorm bijvoorbeeld. Maar echt de fundamenten van die wet die gebaseerd is op wantrouwen, op controle, wat we toch allemaal niet meer willen met de toeslagenaffaire in ons achterhoofd, om die te wijzigen, ja, dat vraagt echt actie van het kabinet. En ik heb vertrouwen erin. En ik ga ook graag snel om de tafel met de nieuwe minister om hier werk van te maken. Ja. Is het, want ik kondigde u aan als wethouder in Dordrecht, maar ik had gisteren ook kunnen zeggen wethouder in Antwerpen. Want dat was de actie die in de gemeente Dordrecht was door winkeliers opgezet. Hè? Dat iedereen in één keer een winkelier in Antwerpen was. Zo van, dan kunnen wij wel open. Is dat iets wat vanuit de winkeliers kwam? Of hebben jullie dat als gemeente ingestoken? Nou, dat is wel een samenwerking. We hebben een fantastische lokale middenstand. Maar ik heb ook een zeer bevlogen collega van Economische Zaken die daar ook echt hard achterheen zit. En dit was een hele zichtbare actie. Maar ik weet van mijn collega's in Breda, Etten-Leur, Bergen op Zoom, eigenlijk allemaal gemeenten hier in de buurt, ook in de buurt van België, ja, dat het dweilen met de kraan open is en dat het water echt aan de lippen staat. Dus wij hopen echt, nou, het kan niet anders dan dat er meer ruimte komt voor het MKB om iets te doen. En ook dat is een voorbeeld waarbij we echt hopen dat het kabinet het goede doet en ook meer luistert naar gemeenten. Want nogmaals, wij staan echt tussen onze inwoners en ondernemers en zien dat het zo niet gaat. Bent u niet bang voor wat voor signaal je afgeeft? Er zijn al genoeg mensen die zeggen, bekijk het maar, ik hou me er niet meer aan. Dat is eigenlijk wat je daarmee gewoon goedkeurt. Nou ja, kijk, wat je nu ziet, en dat ligt vooral bij de burgemeesters, die geven nu ook gewoon echt heel duidelijk het signaal af. Van ja, dit is niet meer te handhaven. Het is niet uit te leggen. En je bent je eigen boa's eigenlijk met een onmogelijke opdracht op pad aan het sturen. Mm-hmm. Dus je moet voortdurend in verbinding blijven met elkaar, in gesprek blijven met elkaar van, joh, wat zien jullie in die gemeente gebeuren? En wat zou dat moeten betekenen ook voor het beleid bij het kabinet? Maar goed, ik ben geen burgemeester, ik ben geen onderdeel van het Veiligheidsberaad. Ik wens ze daar veel wijsheid toe om tot de goede besluiten te komen. Maar je ziet wel dat het aan alle kanten knelt. Ja. Albert? Nou, ik vind dat handhaven vind ik eigenlijk een ontzettend verkeerd argument. Want dat is achteraf, snap je? Hand, als je zegt het is niet te handhaven, dan ondermijn je, als je dat constant als argument gebruikt, ondermijn je het systeem. Dit gaat niet of het niet te handhaven is. Dit gaat erom dat het niet eerlijk is, dat het niet klopt, dat in Maastricht de straten leeg zijn en de Nederlanders in Antwerpen over elkaars hoofd lopen. Het ene is uitvoerbaarheid en het andere is het principe wat niet klopt. Kijk naar het vuurwerkverbod. Gaat alleen over handhaven. Daar gaat het niet om. Nee, Hekop? Nee, ja, ik ben dit wel met Albert eens. Zeker, zeker. Maar het gaat aan de voorkant en aan de achterkant. Kijk, de burgemeesters die zijn uiteindelijk en gemeenten die willen uiteindelijk hun verantwoordelijkheid nemen. En burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de handhaving. En het is ook hun taak om er op de duur op te wijzen van kabinet. Je kunt van alles willen. Maar wij hebben hier ook gewoon nog met een uitvoeringsaspect te maken. Namelijk die handhaving. Maar ik ben het helemaal met Albert eens dat het de uitlegbaarheid, ja, die is heel ver te zoeken. Zeker ten opzichte van de grensregio's. Peter Hekop, de wethouder in Dordrecht/Antwerpen. Hartelijk dank. Ik ga naar Gerard van Delen. Dordt, ja, ik ben geboren in Dordt. Dus jij hoorde natuurlijk. Ja. Dus we hebben het altijd over Dordt inderdaad. Ik zal netjes Dordrecht zeggen. Gerard van Delen is wethouder voor de SGP in Scherpenzeel. Zelf ook ondernemer. Meneer van Delen, goedemorgen. Goedemorgen, dames en heren. Heeft u er nog iets aan toe te voegen? Of zegt u dit wat Peter Heijk ook net zei, is een pleidooi naar mijn hart? Dat is zeker een pleidooi naar mijn hart. En de vraag is eigenlijk, durven wij wel of niet burgerlijk ongehoorzaam te zijn als overheid? Nou sta ik met twee benen in de maatschappij. De linkerbeen in de private sector als een ondernemer en de rechterbeen publiekelijk. Mm-hmm. En dat vind ik eigenlijk wel goed, hè, want ik vind wel dat Den Haag, die zit door een koker heen te kijken, ziet niet meer wat er gebeurt. En mensen die een beetje voeling hebben met de lokale maatschappij, die worden eigenlijk buiten de deur gezet. Ik vind het heel jammer dat Mona weg is bijvoorbeeld. Hè, die werd dan buiten de deur gezet omdat ze net een iets andere mening had. Kijk, als het kabinet wil dat de lokale gemeenschappen, de lokale burgemeesters het beleid willen blijven uitvoeren wat zij bedenken, dan zullen ze beter moeten luisteren. Want op het moment dat dit zo doorgaat, dan houden wij het niet droog. Nee. Wij hebben heel vaak een rondje met ondernemers. We hebben een zeer goed contact met ondernemers in Scherpenzeel. En de tranen biggelen over de wangen van deze mensen. Ze zijn emotioneel kapot, worden ze gemaakt als we niet uitkijken. En dat willen we niet als wij iets verder kijken dan vandaag en morgen. Dan hebben we het over volgend jaar. Dan hebben we lege winkelstraten. En we weten allemaal dat winkelen via de webshop makkelijk is. Maar het is niet leuk. We willen graag dat mensen ook sociaal elkaar ontmoeten in dat winkeldorp. En het duurt niet lang meer, ben ik bang, dat de centrale overheid tegen ongehoorzame gemeentes gaat aanlopen. Daar ben ik wel bang voor. Nou ja, dat zien we nu inderdaad wel gebeuren in de signalen die worden afgegeven. Toch, meneer Van Delen, om even advocaat van de duivel te spelen. U zegt de gemeente vanuit Den Haag kijken ze vanuit een koker. De landelijke overheid in Den Haag pretendeert juist te zeggen, ik begrijp de frustratie vanuit individuele burgers of misschien één gemeente, maar wij zijn juist verantwoordelijk voor dat geheel. Dus niet vanuit die koker, maar juist om ieders belang mee te nemen. Ja, maar ik durf te zeggen dat de lokale overheid dat veel beter kan. Den Haag kijkt naar Rotterdam, naar de Koopgoot en de Kalverstraat in Amsterdam. Wij zijn een gemeente van 10.000 plus inwoners. Wij kunnen integraal beleid voeren. Wij zien dat mensen over elkaar heen buitelen in supermarkten en drogisten, wat ik ze van harte gun. En de boekwinkel waar 1 of 2 klanten, laten we zeggen 10 klanten per dag komen, die mag zijn deur niet openen. Wij kunnen heel goed, wij kunnen zelfs, dat hebben we de vorige keer gedaan met het shoplicht, bij een vorige lockdown, dat hebben wij gezegd, wij handhaven niet alleen maar in de niet-essentiële winkels, wij doen het ook bij de essentiële winkels. Want daar zijn de gevaren zeker zo groot als bij de niet-essentiële. Dan heb je een integraal, lokaal beleid. En dat is eigenlijk gewoon de oplossing. Ja. Geef even iets meer vertrouwen aan de decentrale overheid, dat zijn wij. Daar zijn wij heel goed in. Wij hebben die verbinding, wij hebben dat contact. En gaan er niet alles zitten bedenken uit de 33 hoog. Ik ben het hier zo mee eens. Ik vind namelijk op zich, ik ben een theaterproducent, dus ik cast ook. Ik vind de casting van het kabinet echt niet veelbelovend. Want alles komt uit de Randstad. Er zijn misschien 1 of 2 mensen. Ja, ik kan zeggen, niet alles hoor. Er is maar 1 iemand uit Limburg bijvoorbeeld. Dat vind ik zelf de staatssecretaris. Het is dramatisch. Ja. Ja. En juist dat signaal, of nou Mona Keijzer is of een ander, maar er moet toch iemand aan tafel zeggen die gewoon zegt, ik werd vanochtend nog wakker daar en daar. En toen heb ik dit gehoord in plaats dat je allemaal door de Amsterdamse en de Haagse en Rotterdamse straten gewandeld bent. Punt is gemaakt. Ik ga even door, jongens. Mag ik nog één zin zeggen, meneer Van Delen? Nou, ik ben heel blij dat er in het kabinet een man zit die bakker is geweest. Die heeft 11 bakkers, nu is een nieuwe man uit Groningen. Ik ga ervan uit dat deze man weet wat middenstanders voelen. En dat ze begrijpen wat de problemen zijn. Dus ik hoop echt dat die man ook gehoord gaat worden. En dat geldt ook voor theaters, voor evenementen enzovoorts. Helder. Lieve mensen, laten we uitkijken dat we niet naar de knoppen helpen. Ik ga de punt zetten, meneer Van Delen. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Dan ga ik praten met Wiegert ter Wolf. Is kandidaat gemeenteraadslid voor D66 in Rotterdam. Zelf ook ondernemer. En goedemorgen. Ja, goedemorgen. U zit toch wat anders in de wedstrijd, hè? Ja, ik zit met grote verbazing te luisteren naar de 2 wethouders die in feite oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat vind ik heel slecht. Ik denk dat de laatste spreker uit Scherpenzeel zich ook goed moet realiseren dat wel degelijk een kabinet van welke samenstelling dan ook een integrale visie heeft. Hij kijkt juist op dat basisniveau naar de zaken. En dan kijkt hij er anders tegenaan, omdat je ook heel dicht tegen ondernemers aan zit. Laat onverlet dat we denk ik nu op zoek moeten gaan naar van lockdown naar lock-out. Ik ben ervan overtuigd dat Ernst Kuipers goede beslissingen gaat nemen en dat we stapje bij beetje de zaak gaan opengooien. Ik wil even ook nog een kanttekening in de tussentijd. Maar het gaat u wat even terug naar dat centrale punt, is dat u zegt als je op het moment dat je dat doet als gemeente, dan geef je je bevolking een vrijbrief om zich ook niet aan regels te houden. Exact. Maar als je het goed uitlegt en zegt van we hebben alles geprobeerd, maar we zien dit nog als enige mogelijkheid. Ja, maar het is een gezondheidscrisis waar we mee te maken hebben, maar ook een vertrouwenscrisis. Ja, maar D66, met alle respect, is altijd voor integraal beleid Europa. Nou, legt u dat dan eens even uit, waarom het integraal beleid nu ineens Nederlands en nationaal is en in de andere gevallen, zeker in het geval van uw partij, internationaal Europees? Nou, kijk, ik ben blij dat de VVD aan onze kant nu staat. Maakt niet uit wie er staat. Dat wil ik even duidelijk maken. En natuurlijk, het is een hele complexe en lastige materie. Maar ik denk dat de retail heel goed in staat is, althans de kleine retail, om op een verantwoorde manier, zoals bijvoorbeeld de horeca dat heeft gedaan toen ze open waren, met 1,5 meter, met de registratie, met de ruimte, met buiten zitten, om het een en ander aan dingen te doen. Maar laten we wel weten. draaien. Wat een deel van de retail, de essentiële winkels, werd gerept over de drogisterijen en de supermarkten. Daar reizen mij de haren ten berge. En dan even nog een klein puntje tussendoor. 12 van de 19 ministers komen niet uit de Randstad. Dus dat valt ook wel mee, Albert. Vaak wel doorontwikkeld binnen kabinetten, woordvoerders, beleidsmedewerkers. Dan heb je het over bestuurlijke ervaring. Ja, dat is weer een ander verhaal. Maar dan hoop je dat ze de voeling nog wel met een regio houden. Ik mag punt is duidelijk, meneer De Wolf. U vindt het een geleide schaal niet doen. Nee, ik zou het niet doen, maar zorg wel voor een goed plan naar een lock-out toe met perspectief. Daar zitten we met z'n allen op te wachten. Mijn oude horecacollega's, andere ondernemers, zeg maar de ruggengraat van deze samenleving. Ja, dat is duidelijk dat iedereen erop wacht. Ik denk dat ongeveer 100% inmiddels zal zijn. Hartelijk dank, Wiegert de Wolf vanuit Rotterdam. Dan nog naar Job Cohen, is oud-burgemeester van Amsterdam, politiek leider van de PvdA geweest, oud-staatssecretaris ook. Meneer Cohen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de stelling is: gemeentes mogen best de kont tegen de krip gooien. In dat stadium zitten we wel. Ik heb de discussie gevolgd. Ik vind het dan een hele prima discussie, want je laat de verschillende belangen heel goed zien. En ik vind het ook, hoor, die burgerlijke ongehoorzaamheid, dat is echt, echt ongelooflijk gevaarlijk om dat te doen. Maar ik kan me ook wel weer voorstellen dat je op een gegeven ogenblik het water zo naar de lippen stijgt dat je zegt van ja, nu moet het. Nu moeten we dit signaal afgeven. Maar pas op. Ik ken ook nog een partij, Forum voor Democratie, die voortdurend met burgerlijke ongehoorzaamheid bezig is. En daar zitten we ook weer niet op te wachten. Dus ja, ik begrijp die wethouders. En ik snap dat ze dat doen. En die staan natuurlijk ook met hun poten in de modder. Dus die zien iedereen om zich heen. En die geven die signalen af. En wat dat betreft is het ook heel goed als er plaats is voor maatwerk, veel meer dan tot nu toe het geval is. En hoe wordt dat in Den Haag, omdat u van beide kanten de ervaring heeft, hoe wordt dat in Den Haag opgevat als die last pakken van die gemeentes? Of van, misschien moeten we hier dan toch wel iets mee? Ik denk allebei. En ook maar net waar het om gaat, als je ook kijkt naar die toeslagenaffaire. En als je dat ziet hoe dat gelopen is, dat er op het moment van die Bulgarenaffaire werd gezet, allemaal aanpakken die jongens en dat moet afgelopen zijn. En een staatssecretaris die dan zegt van ja, dit zal ertoe leiden dat de goede onder de kwade leiden. Nou, dan houdt iedereen in Den Haag dat even niet in de gaten. En een aantal jaren later zitten we in die toeslagenaffaire. Ja. Dus ja, daar is iedereen dan wel weer op gespitst. Dus heel goed dat die signalen er nu komen. En ik hoop van harte dat ze in Den Haag daar ook nog even goed over nadenken. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat op dit ogenblik het kabinet, wetend dat het water veel mensen tot de lippen staat, en tegelijkertijd zich ook realiserend, ja, maar het gaat ons erom dat we ook onze ziekenzorg, dat we die goed in de gaten houden. Ja, die belangenafweging die moet je maken. En vervolgens is het een kwestie van heel goed uitleggen. En oppassen dat je niet achteraf met de kennis van nu gaat veroordelen wat er in het verleden aan verkeerde, maar op dat ogenblik begrijpelijke beslissingen is genomen. Job Cohen was dat nog. Hartelijk dank, meneer Cohen. En jij zei al net, Albert Verlinde, de situatie in Groningen is wel anders. Wethouder gaf ook wel daar aan van, je bent natuurlijk zo lang bezig, tot diep in de nacht vergaderd. En dan is het wel goed om die vuist te maken. Zeker. En je te richten tot Den Haag om in ieder geval ook gehoord te worden. Tot het eind van de uitzending kunt u nog via de site van stand.nl blijven stemmen op de stelling: gemeenten mogen best de kont tegen de krip gooien. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker. We gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Tien uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Het was misschien niet altijd geliefd, maar wel vertrouwd. Eerst Mark Rutte, daarna Hugo de Jonge achter een kathetertje en Irma Sluis gebarend op de achtergrond. Veel woorden, woorden, woorden. De vraag is, hoe gaat Ernst Kuipers morgen de boodschap brengen? En worden die persconferenties naast de inhoud nu ook anders qua toon en qua vorm? We gaan het daarover hebben in het mediaforum. Wat vrijblijvende adviezen, laten we het daarop houden. Henrike van Gelder is inmiddels binnen, de hoofdredacteur van Kidsweek. Goedemorgen, Henrike. Goedemorgen. En Paul Reumer en Albert Vlinde had u natuurlijk al gehoord. Is nu het NOS Journaal met de Katrien Straat. De woningmarkt loopt steeds verder vast. De prijzen blijven stijgen en er komen steeds minder huizen op de markt. Volgens NVM hebben de makelaars heel wat mensen in hun bestand die hun huis willen verkopen, maar geen andere geschikte woning daarvoor in de plaats kunnen vinden. Wat ik veel van onze makelaars terughoor, dat ze heel veel dossiers aan het vormen zijn van mensen die hun huis willen gaan verkopen, maar die wachten allemaal op een passende nieuwe woning. Dat betekent dus dat er heel veel huizen in potentie beschikbaar zijn om te wisselen van eigenaar. Maar als de oude eigenaar geen nieuwe woning kan vinden omdat er te weinig nieuwbouw is, ja, dan blijft dus alles op slot staan. En dat is heel vervelend. Volgens voorzitter Hoes zal er meer gebouwd moeten worden. Vorig jaar werden ongeveer 140.000 huizen verkocht en bij 80% is meer dan de vraagprijs betaald. De meest betrokken ministers van het nieuwe kabinet overleggen sinds 9:30 vanochtend in het Catshuis over de coronamaatregelen. Gisteren heeft het Outbreak Management Team daarover een advies gegeven, maar dat is niet uitgelekt naar de media. Morgen houdt het nieuwe kabinet zijn eerste persconferentie over de coronamaatregelen. De maatschappelijke druk om de maatregelen te versoepelen is groot. Onder meer vanwege het nog altijd relatief lage aantal ziekenhuisopnames en het feit dat onze buurlanden niet in lockdown zijn. De Servische tennisser Novak Djokovic is gewoon ingelood voor het Australian Open. Toch is het nog steeds niet zeker of hij echt wel mag deelnemen. Het bewijs dat Djokovic bij zich droeg, dat hij recent een coronabesmetting had doorgemaakt, bleek niet voldoende voor een medische vrijstelling. De politie gaat een lastig jaar met personeelskrapte tegemoet. Dit jaar zijn er bijna 1400 mensen te weinig. Vooral in grote steden zijn er vacatures voor agenten en rechercheurs. Blijkt uit cijfers die de NOS en de regionale omroepen hebben opgevraagd. En veel mensen begonnen vorig jaar een onderneming, ondanks corona. Volgens de Kamer van Koophandel kwamen er 250.000 ondernemingen bij, vooral in de zorg, in de bouw en in de logistiek. Bijna 133.000 ondernemers stopten met hun bedrijf. Milieudefensie roept 29 grote bedrijven op om binnen 3 maanden met een concreet en haalbaar klimaatplan te komen. Doen ze dat niet, dan dreigt de milieuorganisatie naar de rechter te stappen. Want zo kan het niet langer, zegt de organisatie. In de 30 jaar sinds de eerste internationale klimaatakkoord is getekend, is de uitstoot van de grootste vervuilers in Nederland helemaal niet gedaald. In de 30 jaar. Het is nu tijd voor wat drastischere actie, want anders gaat het ons niet lukken om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Milieudefensie richt zich onder meer op bedrijven als Tata Steel, KLM en Schiphol, maar ook de financiers van die bedrijven, zoals Rabobank en ING. In Frankrijk zijn veel docenten vandaag aan het staken. Het is een protest tegen het coronabeleid van president Macron. Die schepte deze week op dat Frankrijk van alle landen zijn scholen het meest openhoudt. Hij noemde dat een van Frankrijk's grootste successen in de coronapandemie. Maar veel leraren klagen over alle maatregelen. Wachtrijen voor een test, docenten die lijsten moeten bijhouden met welke kinderen besmet zijn of niet, welke kinderen getest zijn of niet, of ze nog moeten worden getest en wie in de klas mag blijven of thuis moet blijven. Ook ouders beklagen zich over de rompslomp in Frankrijk. De onderwijsbonden vinden de prijs veel te hoog. Leraren en leerlingen zijn onbeschermd en het aantal besmettingen is hoog opgelopen, waardoor dagelijks zo'n 10.000 klassen thuis zitten. Ze eisen dat er betere mondmaskers worden verstrekt en de ventilatie in de klaslokalen wordt verbeterd. Het weer nog. De dag begint op veel plaatsen met mist. Of is eigenlijk op veel plaatsen met mist begonnen. Vooral in het oosten en zuiden kan die ook hardnekkig zijn. In het noorden is de grootste kans op wat zon. En daar kan het dan ook 8 graden worden. In de mist blijft het kwik steken op zo'n 3 graden. En ook morgen is het vrij grijs. De Omicron-variant van het coronavirus verspreidt zich snel. Dus wacht niet. Maak nu een afspraak voor je boosterprik. Die zorgt voor extra veel antistoffen en beschermt tegen ernstig ziek worden. Zo komen er minder mensen in het ziekenhuis en kan er sneller weer meer open. Je kunt de boosterprik krijgen als je 18 jaar of ouder bent en minstens 3 maanden geleden je laatste vaccinatie hebt gekregen of corona hebt gehad. Maak nu je afspraak. Bel 0800 7070. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Door corona is de behoefte aan contact groter dan ooit. Daarom mag jij nu 1 week gratis kennismaken met de datingsite voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durf jij het aan? Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet, want uw gehoor kan veranderen zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Te laat om bitcoin te kopen? Dat zei je vorig jaar ook al. Download vandaag nog de Lightbit-app. Open een account en start al vanaf 10 euro. Bij Lightbit is het kopen en verkopen van bitcoin, ethereum en 50 andere crypto voor iedereen mogelijk. Zet je geld voor jou aan het werk? Hulp nodig? Wij helpen je. Handelen in crypto? Doe je bij Lightbit. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Morgen in Meldpunt. Hoe ouder een port, hoe lekkerder, maar ook hoe duurder. Maar is die dure oude port wel zo oud als het etiket vermeldt? Meldpunt laat tientallen flessen port onderzoeken en de uitkomst is verbijsterend. Gesjoemel met port. In Meldpunt morgenavond om 7:05 bij Max NPO 2. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Met nu Spraakmakers en de Media. En vol verwachting denk ik wel wordt uitgekeken naar die coronapersconferentie Nieuwe Stijl morgen. Op inhoud, maar ook op vorm. Hoe nieuw die zal zijn, we weten het nog niet. Maar het is wel leuk om er alvast over te brainstormen. En de vraag is ook, wat is de meest effectieve manier om goed of slecht nieuws helder en eenduidig te brengen? We gaan de antwoorden zoeken met onze spraakmaker Albert Verlinde. Paul Reumer is directeur radio en tv bij Talpa. En Henrike van Gelder, de hoofdredacteur van Kidsweek. In het kader van Ladies First, Henrike, jouw mediamoment gaat over een rechtszaak. Die is aangespannen tegen realityster Kim Kardashian vanwege het promoten van een cryptomunt via de socials. Ja, klopt. Ik was verbaasd. Want als je het artikel goed leest, gaat het over een... is de eiser iemand die waarschijnlijk zelf heel veel geld is verloren met investeren in die cryptomunt. Die na ontzettend veel reclame en aandacht door verschillende bekende mensen en tot enorme hoogtes is gestegen. En daarna enorm is ingezakt. Of wat je wel vaker hoort. Mm-hmm. Nou blijkt achter het bericht, dat is een berichtje van Kim Kardashian, waarin ze zegt, ik wil jullie iets vertellen over hoe cryptomunten werken. En dit is een hartstikke mooie waarde. Ik ben even de naam kwijt. Vrienden van mij hebben het ook en ik vind het ook interessant. Maar achter dat bericht staat keurig hashtag ad. Wat betekent advertising zoals het hoort. Dus degene die op basis van dit bericht of andere berichten van Kim Kardashian in deze campagne daarin is getuind, ja, die moet volgens mij vooral naar zichzelf kijken. Want ze heeft het precies gedaan zoals het hoort. Blijft natuurlijk vette reclame. Blijft natuurlijk een realityster die gebruik maakt van haar miljoenen publiek. Maar kun je het verwachten dat mensen... Of zeg je, we zijn inmiddels wel zover dat mensen dat zelf moeten doorzien? Nou ja, ik denk dat de nieuwe generatie het al een stukje beter begrijpt. Want ik begreep van de week van mijn dochter, die Nikki Tutorials nauwlettend volgt, dat zij bijvoorbeeld bij elk filmpje wat ze maakt heel duidelijk aangeeft, dit product heb ik zelf gekocht, dit product heb ik gekregen. Voor dit product krijg ik zelfs betaald als ik het gebruik. Zo helder, kijk, zo helder doet niet iedereen het hoor. Zij doet het echt heel keurig. Maar mijn dochter snapt dat feilloos. Ja. Dus ik denk, ja, dat is ook een stukje opvoeding. Want er lijkt, dan kwam er ook, volgens mij was het voor de feestdagen, over de, hoe noemden ze het, finfluencers of zo? In ieder geval financiële influencers. Ja, waar het is zorgen over waren. Link. Het is natuurlijk link. Als jonge mensen andere jonge mensen gaan volgen en daar op basis daarvan geld gaan investeren. Je moet er gewoon hartstikke scherp op zijn. Maar ik denk vooral scherp. Aan de ene kant zijn al die influencers wel netjes aan het duiden wat ze aan het doen zijn. Misschien moet dat zelfs met nog duidelijker hashtags. Namelijk hashtag betaald en hashtag promotie. Daar zou je over kunnen nadenken. Er zit ook niet verschil tussen wat je aanprijst. Hè? Ik moet het natuurlijk toch even aan Giel Beledeek op dit moment. Ook zijn verboden druppels. Dat je misschien toch grenzen gaat stellen aan wat je kunt promoten. Als het met gezondheid of met je financiële gezondheid te maken heeft. Dat je gewoon zegt, ja, maar dat is een stap te ver. Als je nou een armbandje of weet ik wat wil verkopen. Dan denk ik oké, of make-up. Maar dat je is ook altijd een grijs gebied, denk ik. Ja, maar ja, lastig, maar geld, crypto, dat is, het kan mensen natuurlijk echt wel failliet maken als je denkt, dit is het. Ja, zeker. Of inderdaad de verkeerde drankjes drinken en daar doodziek van worden. Waarom? Nee, dat is absoluut de verantwoordelijkheid die zeker bekende mensen zich vooral moeten aantrekken, denk ik. Denk gewoon even logisch naar waar je reclame voor maakt. Maar goed, als ze dat dan niet doen, dan zou je er dus regelgeving voor moeten maken. Lijkt me heel ingewikkeld om dan onderscheid te maken tussen verschillende producten. Ja. Maar ik ben met je eens hoor, het ene product linker is dan het ander. En kun je dan weer onderscheid maken tussen wat op TV en wat op de sociale media wordt gedaan? Paul Reumer, hebben we het al vaker hier aan tafel over gehad. Is ook een lastige. Zeker een lastige. En bij social media is het eigenlijk nog wel veel gevaarlijker. Want dat is vaak hele directe actie. Hè? Je ziet een reclame, je kan klikken en je zit erin. Ja. Als je tv of radio reclame hoort, dan moet je eerst weer ergens naartoe om vervolgens je impulsen te bevredigen, bij wijze van spreken. Maar ja, jongens, we leven nu eenmaal in een wereld waarin dit soort media, ik ga er zo ook wat over zeggen, bestaan. En wij moeten gewoon onze kinderen van jongs af aan leren, opvoeden, mediawijs maken, het is vaak gezegd, om hiermee om te gaan en dit te herkennen. En ik ben het met jou eens. Ik denk dat jonge mensen het al veel makkelijker herkennen dan mensen van het oudere generatie, voor wie dit eigenlijk allemaal nog relatief, bij wijze van spreken, nieuw is. En wij zijn er niet mee opgegroeid. Maar die hebben met de oude media te maken, want kranten worden nu niet genoemd in tijdschriften, maar daar is de advertorie natuurlijk ook behoorlijk doorgedrongen. Nou, zeker. Tot in de meest serieuze kranten. Dat zijn gewoon commerciële ondernemingen geworden. En dan staat het ook wel netjes erboven. Ja, maar redelijk. Je moet goed opletten, want soms lees je een stuk en dan blijkt lees ik een stuk en denk, hè? En dan blijkt het een advertentie te zijn. Ja, hand in eigen boezem. Ik heb natuurlijk ook gewoon een krant die zijn. Ik wou het niet zeggen. Daarom, ik maai het even voor je voeten weg. Wij hebben natuurlijk ook advertorials in de krant. En ik vind dat ook altijd iets wat we goed in de gaten moeten houden. Want ik zie dat soms kinderen niet het verschil zien tussen een filmadvertentie of een recensie. Mm-hmm. Terwijl ik denk, het staat er duidelijk boven. Ja, ik vind dat soms wel best lastig, dat kan ik je heel eerlijk vertellen. We hebben het kort geleden gesignaleerd. Het was leuk dat reclamemakers in die zin creatiever ermee omgaan. Dat ze ook zien, dat werkt. Ja. Om het op die manier bijna als een journalistiek verhaal te presenteren. Ja, dan wordt het toch anders opgevat. Ja. Zijn weer gewaarschuwd. Paul, dan komen we eigenlijk al snel bij jouw mediamoment. Dat blijft ook op het internet. Ja, het gaat eigenlijk over YouTube en waarbij het over Facebook. En eigenlijk in zijn algemeenheid over social media. Hè. Gisteren werd bekend dat Facebook weer voor de rechter moet voor machtsmisbruik. En YouTube wordt aangesproken op zijn inhoudelijke verantwoordelijkheid. En wat die platformen eigenlijk allemaal doen. Ik vind zelf overigens dat de wereld er niet mooier op geworden is met de social media. Ik denk dat het kwaad erger is dan het goed wat het aanricht. Mm. En wat je ziet is dat die grote platformen vaak zeggen, ja, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Wij zijn alleen maar het platform, wij faciliteren, de inhoud komt van de mensen. Maar dat is fundamenteel niet waar. Want wat die platformen doen, die hebben allerlei computerprogrammetjes lopen. Die selecteren, die bepalen wat ik wel of niet te zien krijg op basis van mijn verondersteld gebruik of mijn veronderstelde bubbel waar ik in zit. Dat betekent dus dat ze redactie doen. En iemand die redactie doet, draagt per definitie verantwoordelijkheid voor de inhoud en voor het effect daarvan. Heeft daar een verantwoordelijkheid voor. En ik vind het goed dat langzaam maar zeker dit soort grote platformen daar steeds meer op aangesproken worden. En dan zeggen ze, ja, maar we kunnen er niks aan doen of we doen ons best. Hè. We hebben 5 miljoen berichtjes van het internet afgehaald. Nou, dat is 0,0001% van alle berichtjes die er zijn. Dus dat is niks. Het hoort er gewoon bij dat als je een grote broek aantrekt en je bent zo'n platform en je redigeert, omdat je daar programma's voor hebt lopen, dan moet je ook de daarbij passende verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat je daadwerkelijk fake nieuws geeft, vals nieuws geeft of verkeerde voorlichting. Ja. Maar dat is wel interessant, want dat was gisteren rondom YouTube, hè, was het nieuws dat daar zo ontzettend veel verkeerde berichten of nepnieuws in ieder geval op staat. Ja. En als je kijkt naar dat de onderzoekers kwamen tot die conclusie dat het probleem zich vooral voordoet in niet-Engelstalige landen, Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Ja. Dus je hebt natuurlijk een veelheid aan berichten en dan, Henrique, dat op een goede manier vertalen. En daar zit ook een probleem. Ja, ik moest ineens denken aan de vorige keer dat ik hier zat, hadden we het over Facebook. Die werd aangeklaagd door de bevolkingsgroep Rohingya, vervolgde bevolkingsgroep uit Myanmar. Dat daar dus inderdaad opruiende berichten zeg maar eerder nog zijn aangejaagd op Facebook in plaats van tegengehouden. En ik, tot mijn verbijstering, hoorde ik toen een woordvoerder van Facebook zeggen: we hebben niet genoeg tolken daar. Dus, en dat is inderdaad zo. Het zijn niet alleen niet-westers, het zijn vooral kleine taalgebieden. Ook Nederland. In Nederland wordt relatief veel nepnieuws verspreid. Want Nederlands is ook een kleine taal. En wordt gebruikt door hele grote landen ook, hè? China, Rusland. Maar je hebt dus de onwil, maar ook eigenlijk heel plat gezegd een personeelstekort. Het heeft ook te maken met het personeelsakkoord, maar ook met de algoritmes die daar lopen. Die algoritmes die doen dat. En die zijn niet inzichtelijk en niet openbaar. En dat is gewoon de verantwoordelijkheid van degene die algoritmes gemaakt heeft. En dat zijn de platform-eigenaren. Ja, maar ik heb ook niet in sommige talen. Dat vond ik zo verbijsterend. Nee, en als je te weinig, want dat is volgens mij de vervolgvraag. Je kunt zeggen, we hebben te weinig mensen om te goede vertalen. Om goed te vertalen. Maar als je zo'n groot bedrijf bent, dan... Volgens mij worden er honderden miljarden... Er gingen best wat centjes daar. Of dat een geldig excuus is. Tuurlijk niet. Onder een flinke maatschappelijke druk is het kabinet sinds een half uurtje bij elkaar om te praten over de lockdown, mogelijke verlenging van de maatregelen.